Jesz tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Skończył się czas na wysyłanie odpowiedzi w konkursie zegarki na wyciągnięcie ręki. Mamy 18. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 28 marca. Michał Matus, kłaniam się. A serwis Trójki przygotowała i przedstawi Anna Kowalik-Brankati. Doniesienia na Roberta Bąkiewicza i Marka Suskiego złoży przewodniczący Rady Miejskiej Radomia. Wczoraj zakłócili posiedzenie. Zmiana tonu Trumpa wobec Kanady. W rozmowie z nowym premierem nie mówił, że kraj powinien stać się 51. stanem USA. Krok w odbudowę turystyki po powodzi w Kotlinie Kłodzkiej rusza. Szybsze połączenie z Wrocławia. Będzie zawiadomienie na policję dotyczące zakłócenia wczorajszej sesji Rady Miasta w Radomiu przez Roberta Bąkiewicza oraz agitacji wyborczej w wykonaniu posła PiS Marka Suskiego. Sesja była poświęcona utworzeniu w tym mieście Centrum Integracji Cudzoziemców. Marszałek Mazowsza Adam Struzik mówi, że to, co wczoraj się stało, to brutalna, kłamliwa propaganda, aby wzbudzić niepokoje społeczne. Słyszałem, że w Radomiu na sesji Rady Miasta były dantejskie sceny, że sprowadzono ponad 300 osób, że niektórzy przyszli z dziećmi, że w ogóle to był jakieś w ogóle kuriozalne, surrealistyczne wydarzenie, które nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Na Mazowszu bowiem ma powstać 6 centrów integracji cudzoziemców. Mają to być urzędy, które pomogą migrantom w zdobyciu pracy czy w sprawach prawnych. Donald Trump jest po rozmowie telefonicznej z premierem Kanady Markiem Carneyem. Amerykański prezydent napisał potem w mediach społecznościowych, że rozmowa była bardzo produktywna. Doszło do niej w okresie napiętych relacji pomiędzy USA a Kanadą. Marek Wałkuski. We wpisie Donalda Trumpa w mediach społecznościowych po rozmowie z premierem Kanady uderza zmiana tonu. Trump nie nazwał Carneya gubernatorem, jak to robił wobec Justina Trudeau, i nie wspomniał o tym, że Kanada powinna stać się 51. stanem USA. Rozmowę z kanadyjskim premierem nazwał ekstremalnie produktywną. Zgadzamy się w wielu kwestiach i spotkamy natychmiast po nadchodzących wyborach w Kanadzie, aby pracować nad elementami polityki, biznesu i wszystkimi innymi czynnikami, które będą świetne zarówno dla Stanów Zjednoczonych Ameryki, jak i Kanady, napisał Trump w swoim wpisie. Trump nie wspomniał jednak o możliwości wycofania się Stanów Zjednoczonych z ceł na kanadyjskie produkty, w tym na stal i aluminium, oraz zapowiedzianych taryf na samochody i części do aut, które mają wejść w życie 3 kwietnia. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Lekarze i organizacje pacjentek biją na alarm. Wciąż za mało kobiet korzysta z mammografii i cytologii. By to zmienić, proponują imienne zaproszenia, SMS-y, wzmocnienie roli lekarzy rodzinnych oraz medycyny pracy. Przypominają, że badania w kierunku raka piersi i raka szyjki macicy są bezpłatne i można zgłosić się na nie bez skierowania. Badania profilaktyczne przynoszą efekty w postaci wczesnego wykrycia raka i zmniejszenia liczby zgonów. Powinno z nich korzystać co najmniej 70% populacji. Niestety w Polsce dane NFZ-u nie są optymistyczne, mówi profesor Paweł Koczkodaj z Narodowego Instytutu Onkologii w Warszawie. Odsetki uczestnictwa są niskie. W przypadku mammografii to jest 32% obecnie. W przypadku cytologii to jest stała linia od bardzo długiego czasu, 11% kobiet, które uczestniczą. Prezeska Fundacji OnkoCafe Razem Lepiej Anna Kupiecka przyznaje, że kobiety nie chodzą na badania, bo się boją. Pokutuje jeszcze takie przekonanie, nie pójdę, bo jeszcze mi coś znajdą. Ja zawsze na to mówię, super, świetnie, że ci znajdą, jeśli coś tam jest. Rak wcześnie wykryty jest niemal w 100% wyleczalny, więc regularne badania ratują życie. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Rusza szybsze o pół godziny połączenie z Wrocławia do Kotliny Kłodzkiej. Zadowoleni są mieszkańcy i przedsiębiorcy z terenów popowodziowych, bo oznacza to krok w stronę odbudowy turystyki. Dziś tę trasę przemierzył minister Marcin Kierwiński, pełnomocnik rządu do spraw odbudowy po powodzi. Wraz z nim samorządowcy i przedstawiciele rządu. O zmianach i podróży mówił Piotr Malepszak, wiceminister infrastruktury. Uwaga podróżnych. To jest pociąg, który pokazuje nowe możliwości, nowe parametry trasy Wrocław-Strzelin-Kamieniec-Kłodzko-Bystrzyca-Międzylesie. My dzisiaj jedziemy do Kłodzka 94 km i planujemy ten odcinek pokonać w czasie około 55 minut, czyli 25 minut krócej. Duże skrócenie czasu przejazdu także na trasie z Kłodzka do Kudowy. Dzisiaj dojedziemy, przejedziemy kawałek tego odcinka do Polanicy. Na odbudowę infrastruktury kolejowej po powodzi przeznaczono 100 milionów złotych. Klimat. W całym kraju jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra, jedynie w Oławie wskaźniki są na umiarkowanym poziomie. Ze źródeł odnawialnych czerpiemy obecnie 16% energii. W trosce o środowisko warto do 19 ograniczyć zużycie prądu. Później będzie można już normalnie korzystać z energii elektrycznej. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć minut po 18:00, czas na sport w Trójce, Krzysztof Łoniewski. Znamy triumfatora wyścigu po kryształową kulę. Zwycięzcą Pucharu Świata w skokach został Austriak Daniel Czofenik. Wystarczyło mu do tego czwarta lokata w przedostatnim konkursie sezonu na mamucim obiekcie w Planicy. Wygrał Słoweniec Domen Preutz, jak wypadli nasi reprezentanci. 11 był Paweł Wąsek, 14 Kamil Stoch, 17 Piotr Żyła, 27 Aleksander Zniszczoł, 30 Jakub Wolny. Informacją dnia w dyscyplinie jest jednak zakończenie współpracy z trenerem reprezentacji Polski, innym Austriakiem Tomasem Thunbichlerem. Chciałbym podziękować po pierwsze polskim kibicom. Jesteście niesamowici. Bez was skoki nie byłyby takie same. Dziękuję Polskiej Federacji za szansę pracy tu przez ostatnie lata. Dziękuję mojemu sztabowi, moim zawodnikom. Stwierdził z klasą na odchodne Tomas Thunbichler. Swoją drogą otrzymał od władz naszego związku ofertę poprowadzenia kadry juniorów. Ma się nad nią pochylić. Teraz już piłka nożna, bo od kilku minut trwa pierwszy z dwóch zaplanowanych na dziś meczów w PKO Ekstraklasie. Mecz ekip środka tabeli. Piast Gliwica gra z Widzewem Łódź. Po 6 minutach mamy remis 0-0. O 20:30 pierwszy gwizdek sędziego tuż obok Trójki. Legia przy Łazienkowskiej zagra z Pogonią Szczecin. Trener gości Robert Kolendowicz podchodzi do tego starcia pragmatycznie. My postrzegamy każdy mecz jako szansę na zwycięstwo, obojętnie z kim gramy. Wydaje mi się, że na poziomie ekstraklasy na ten moment jesteśmy w stanie przeciwstawić się każdemu i z każdym mieć szansę, żeby zwyciężyć. I my tak do tego podchodzimy. Przypominamy mecz Legii z Pogonią od 20:30, tak jak projektu Warszawa ze Skrą Bełchatów w Plus Lidze Siatkarzy. To ćwierćfinał rozgrywek. O tę samą stawkę od 17:30 grają już broniący tytułu Jastrzębski Węgiel z Norwidem Częstochowa. Tu na tablicy wyników 1-0 w setach dla Jastrzębskiego, a w drugiej partii prowadzenie 3-2. W nocy większość kraju będzie pogodna, ale na zachodzie i południu się zachmurzy. Wysoko w Tatrach pojawi się słaby śnieg i deszcz ze śniegiem. Sobota zapowiada się słoneczna i ciepła. Temperatura od 8 nad morzem do 17 na wschodzie i w centrum. W niedzielę popada, no i będzie chłodniej. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8 minut po godzinie 18. Agnieszka Łukasiewicz, Paweł Turski, Daniel Leśniewski, Michał Matus. Jesteśmy w tym składzie z Państwem jeszcze przez godzinę. Wymyślają dzisiaj Państwo słowa nieistniejące. Niektórzy wymyślone mają już dawno i stosują. Teraz tylko możemy je do słownika wpisać. Ja często posługuję się wyrazem psimerd, co znaczy szybko. Psimerdem przynieś mi na przykład jajka z piwnicy. O! No piękne. My psimerdem zabieramy się za wyłonienie zwycięzców smartwatchy. Wkrótce zajmiemy się też gdańskim sposobem na ograniczenie picia alkoholu, zajrzymy za ocean, no i po 18:30 pouczestniczymy w nadawaniu studiu nagraniowemu M5 w Radiowej Trójce imienia Jana Ptaszyna Wróblewskiego. To plan na najbliższą godzinę. Take me out tonight. There's music and there's people and they're young and alive. Driving in your car, I never, never want to go home, because I haven't got one anymore. Take me out tonight, I want to see people and I want to see life. Driving in your car, oh please don't drop me home, because it's not my home, it's their home and I'm welcome no more. And if a double-decker bus crashes anywhere, don't care, don't care, don't care. And in the dark and underpass, I thought, oh God, my chance has come at last. But then a strange fear gripped me and I just couldn't ask. Take me out tonight. Oh, take me. Minut po godzinie 18. Tu trójka. Czy odległość do sklepu monopolowego wpływa na konsumpcję alkoholu? Zdania są podzielone. Ale w Gdańsku udało się wyznaczyć taki minimalny dystans dzielący punkt sprzedaży od na przykład szkół czy placów zabaw. Nowe zasady są bardziej restrykcyjne i zaczną obowiązywać od przyszłego roku. A my przy tej okazji pytamy, czy ustalenie takiej odległości ma jakikolwiek sens? Kuba Witkowski. Jedno z warszawskich osiedli. A tuż obok bloków sklep monopolowy. Tu się cuda dzieją wieczorem, no. Cuda, czyli? No, może sobie pan wyobrazić, no nieprzyjemne sytuacje, głośno jest. Krzyki. Podobno kobiety jak wypiją dużo, to krzyczą strasznie głośno. W wielu miastach tego typu punkty właśnie z powodu takich sytuacji muszą być oddalone od szkół, przedszkoli czy ośrodków odwykowych. Władze Gdańska postanowiły właśnie, że od nowego roku będzie to 75 metrów. Tutaj wprowadzanie na przykład jakiejś sztucznej odległości 75 metrów między szkołami a sklepami, które sprzedają alkohol, no jest absurdem. Krytykuje zapis jeden z opozycyjnych radnych, Tomasz Rakowski. Mogą być takie sklepy, które są ze 100 metrów widoczne, bo tu chodzi o widoczność tych sklepów. Pytanie, kto ma rację, czy ustanawianie takiej odległości ma dziś sens? Miejsce też ma znaczenie i to duże. Jest takie powiedzenie polskie. Dobrego knajpa nie zepsuje, a złego, powiedzmy, kościół nie naprawi. Takie oddalenie od punktu sprzedaży ma wpływ na komfort zakupu alkoholu. Krzysztof Brzuska, były szef Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. To nie może być tak, że ten alkohol jest tu i teraz w każdym momencie. Jakiś wysiłek trzeba uczynić, żeby go kupić, żeby tam dotrzeć. Ale handlowcy nie podzielają tego przekonania. Trudno mi znaleźć inne słowo. To jest po prostu głupie. Stwierdza Maciej Ptaszyński z Polskiej Izby Handlu. Ja się już zetknąłem to już wiele lat temu z sytuacjami, że te odległości są stwarzane w sposób sztuczny. Polega to na tym, że wstawia się jakieś barierki. Tu blisko, w tym budynku na dole, pod tą pizzerią jest sklep taki w ogóle Matko Boska, tam tylko są cukierki i alkohol. Nie powinno być tego. Ten kij ma dwa końce. Jak się zlikwiduje, to meliny powstaną. Nie ma cudów. Tak jak to było kiedyś. Z mojego punktu widzenia każda odległość, która pozwala na to, żeby w sposób łatwy i lekki kupić butelkę alkoholu, będzie za mała. Natomiast szczerze mówiąc, tak jak obserwowałem samorządy, były i takie, które mówiły, że to jest 20 metrów, więc to była bzdura kompletna. Przyjęło się, że ta odległość ma wynosić 50 metrów. Gdańsk doszedł do wniosku, że ma być to 75 metrów. Uważam, że to jest ruch na pewno w dobrą stronę. Jeżeli ktoś chce się napić, to on się napije. chodzi tutaj o to, żeby walczyć z nieodpowiedzialną konsumpcją alkoholu, żeby zabezpieczyć młodzież, a to się robi przede wszystkim kontrolą wieku, to się robi edukacją, a nie stawianiem barierek, które wydłużą odległość z 74 metrów na 77. Nic sobie nikt z tego nie robi. Piwa piją w dzień i stoją i wie pan, no. Masakra. A państwo, co o tym sądzą? Dodajmy, że uchwały w Gdańsku wprowadzają nie tylko dystans 75 metrów, ale i zakaz sprzedaży alkoholu nocą. Martin i Police i Błękit w Trójce. 19 minut po godzinie 18. Bez zarzutów, bez wyroków. Stany Zjednoczone odesłały do Salwadoru ponad 200 Wenezuelczyków, w dużej mierze jako przestrogę. Hala wysoka na jakieś 11 metrów. W środku szeroki korytarz, z lewej i prawej potężne kraty. Za nimi na wielopiętrowych pryczach z drabinami siedzą ludzie. Na boso w białych przewiewnych spodniach. Część w białych koszulkach, część bez koszulek. Wszyscy ogoleni na łyso, z maseczkami na twarzach. Na tym tle krat i więźniów film do mediów społecznościowych nagrywa sekretarz bezpieczeństwa krajowego USA Kristi Noem. To ostrzeżenie. Jeśli nielegalnie wjedziesz do naszego kraju, to właśnie tak skończysz. To więzienie jest jednym z narzędzi, jakie wykorzystamy. To więzienie Tekoluka w Salwadorze. Administracja Trumpa deportowała tu ponad 200 Wenezuelczyków. W Stanach mieli przebywać nielegalnie. Wszyscy to rzekomo członkowie niebezpiecznego gangu. Elementem tła dla przemówienia Kristi Noem jest między innymi Jean-Claude Mendoza, 37-letni Wenezuelczyk, który który, jak przekonuje jego ojciec Nelson, chciał legalnie dostać się do Stanów, ale nie zdążył. Poszedł na spotkanie w sprawie prawa pobytu. 2 miesiące na to czekał. Na granicy został zatrzymany. Może przez te jego tatuaże. Według prawników i części mediów to właśnie tatuaże są dla agentów Urzędu Celno-Imigracyjnego dowodem na bycie członkiem gangu. Tatuaż to sygnał zatrzymać i wysłać do Tecoluca. W sprawie deportowanych 238 Wenezuelczyków nie zapadły żadne wyroki. Administracja powołuje się na XVIII-wieczne prawo pozwalające wydalić z kraju obywateli państwa, z którym Stany toczą wojnę. Amerykański sąd nakazał przerwanie deportacji, ale jak tłumaczyli urzędnicy Trumpa, decyzja zapadła, gdy samolot był już w powietrzu. Nelson Mendoza mówi, że jego syn nie jest członkiem żadnego gangu. Przez rok uczył się w Stanach. Angielski zna świetnie. Studiował prawo, pracował w Ministerstwie Pracy, był też komornikiem. Jak to możliwe, że Amerykanie deportują więźniów do Salwadoru? Chcę podziękować za to partnerstwo, że możemy tu przysyłać tych terrorystów, by ponieśli konsekwencje za krzywdy, które wyrządzili w naszym kraju. Mówiła w Tecoluca sekretarz bezpieczeństwa krajowego USA. To partnerstwo, to interes. Za roczne przetrzymywanie więźniów Salwador dostanie $6 milionów. A rodziny więźniów z Tecoluca zapowiadają walkę. Zrobię wszystko, by wrócił. Nad tym tematem pochylił się Michał Jędrkowiak, a w tej sprawie administracja Trumpa nie przyjmuje krytyki. Thomas Homan, zwany carem granicy, tłumaczył, że wszyscy odesłani do więzienia w Salwadorze byli nielegalnymi imigrantami i służby są pewne, że byli członkami gangu. Nikt jednak nie został z tego powodu skazany. Co więcej, wielu z osadzonych więźniów nie ma nawet udokumentowanej kryminalnej przeszłości. Nobody wanted, but everybody needed a solid figure for generations to come. I'm acting funny, acting like a grown-up, shaking hands and important words. Make me a leader and they a solid figure. Transfers made to my Swiss account. I'll be the first one to only say what is true. You don't believe me, so watch for proof. What's now? Look how I build my truth while my empire falls. It was meant to be no use. What's now? Just look how I build my truth while my empire falls. I promise you all, I want it only good. But you before. No, please, no need to educate. I'm just a natural charm and good looking, and my smile is my secret strength. I am your leader, the clock is ticking louder. Give me chance not to slip away. What's now? Just look how I build my truth. Godzinie 18:24. My dzisiaj wymyślamy nieistniejące w języku polskim słowa, ale niektóre wymyślają się właściwie same. Teraz już indeksów praktycznie nie ma takich papierowych, no ale kiedyś były. Byłyśmy śmieszo po liceum z przyjaciółką, gdzie były dzienniczki i potem te indeksy. I tak przed sesją Bożenka szuka i mówi, a gdzie mój indyczek? Piękny indyczek. 2 2 7 3. Czekam na kolejne anegdoty, opowieści i słowa wymyślane. Te nieistniejące w języku polskim.

Będą preferencyjne pożyczki dla firm, które chcą brać udział w odbudowie Ukrainy. Na ten cel mają trafić środki europejskie niewykorzystane w poprzedniej perspektywie finansowej. Kwota 250 milionów złotych, którą przeznaczamy na ten cel, to jest kwota początkowa. Będziemy patrzeć, jaki jest popyt. Słyszeliśmy deklaratywnie, że zainteresowanie tymi pożyczkami ze strony polskich przedsiębiorców jest duże, jeżeli nie powiedzieć bardzo duże. No więc mamy nadzieję, że w rzeczywistości rzeczywiście to zainteresowanie będzie ogromne, a i wtedy wydaje mi się, że będziemy jako Ministerstwo Funduszy w stanie zapewnić też dodatkowe środki na ten cel. Mówi wiceminister funduszy Jan Szyszko. Pożyczki będą oprocentowane do 2%, ale przy spełnieniu konkretnych warunków oprocentowanie może być jeszcze korzystniejsze. A teraz jeszcze rzut oka na waluty. Złoty odrabia nieco straty. Pod koniec tygodnia za franka płacimy 4,38, za euro 4,17, za dolara 3,86, a funt kosztuje 5 zł. Giełda tymczasem zamknęła się na minusie. WIG20 zakończył ostatnią w tym tygodniu sesję ponad procent pod kreską. W nocy raczej będzie pogodnie, ale wysoko w Tatrach może sypnąć śnieg, albo śnieg z deszczem się pojawi. Jutro temperatura maksymalna ma wynieść od 12 do 17 stopni Celsjusza przeważnie. Chłodniej będzie miejscami na obszarach podgórskich albo na wybrzeżu, tam raczej od 8 do 11 stopni. Niedziela zapowiada się z opadami i niższą temperaturą niż sobota. 26 minut do godziny 19. Za kilka chwil rozwiązanie naszego konkursu Zegarki na wyciągnięcie ręki. Odpowiadali Państwo, na co nie mają czasu i jeszcze muszą odrobinę poczekać na rozwiązanie tej naszej zabawy. Za chwilę usłyszą też Państwo na żywo, jak brzmi nadanie imienia Jana Ptaszna-Wróblewskiego w studiu nagraniowemu M5 w Trójce. Yesterday is doing fine, not too much on my mind, dragging my feet in the sand. Looking out at the sea. Today my mind's not right. Got the weight of the world on fire. I'm burning my energy. I'm bringing me to my knees. In this 21st century. So help this sinner, please. This is only one part. Imposter cries, be the thief. Stop stealing pain for yourself. I leave nothing for deathbed bones. And the solitude just it jokes. Igniting my energy. I'm bringing me to my knees. In this 21st century. So help this sinner, please. This is only one part of me. Yeah. 22 minuty do godziny 19. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Już pora na rozwiązanie naszego konkursu Zegarki na wyciągnięcie ręki. Odpowiadali Państwo, na co nie mają czasu. I proszę, czytam. Mimo bardzo wiosennego imienia Marzanna, brakuje mi czasu na cieszenie się wiosną, na chłonięcie jej wszystkimi zmysłami. Winne to, co zatruwa mi radość, pośpiech, chaos, deficyt czasu i uważności, przebodźcowanie. Ale oto mam okazję bawić się kreatywnie w tworzenie nowych wyrazów. Dziękuję. To pani Marzanna, oczywiście, z Warszawy, do której powędruje jeden ze smartwatchy. Inny powędruje do pana Konrada z Łodzi, który napisał: wiosna, biegam po lesie. Latem jeżdżę na rowerze, jesienią chodzę po górach, zimą biegam na nartach. Brakuje mi czasu, żeby się zestarzeć. No i do pana Konrada z Łodzi właśnie powędruje kolejny smartwatch. Ci państwo i pani Paulina z Łodzi, pan Jacek z Ząbek i sześcioro kolejnych słuchaczy zdobywają smartwatche w konkursie Zegarki na wyciągnięcie ręki. A ja przypomnę, za chwilę usłyszą państwo na żywo to, jak brzmi nadanie imienia Jana Ptaszyna-Wróblewskiego w studiu nagraniowym M5, w którym nagrywał swoją słynną audycję Trzy kwadranse jazzu, które prowadził przez ponad pół wieku na antenie Trójki. To wydarzenie to element obchodów 63. urodzin radiowej Trójki. I'm the boy in your other phone, lighting up inside your drawer at home, all alone, pushing 40 in the friend zone. We talk and then you walk away every day. Oh, you don't think twice about me. And maybe you're right to doubt me, but if you give me just one night, you're gonna see me in a new light. Yeah, if you give me just one night to meet you underneath the moon. Za 18 minut będzie godzina 19. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Trójka 1 kwietnia kończy 63 lata. Szacowny to wiek. Jak człowiek pomyśli, że przez 50 z tych 63 na antenie Trójki można było słuchać trzech kwadransów jazzu Jana Ptaszyna-Wróblewskiego, to się człowiekowi cieplej na sercu robi. ponad 50 z tych 63. Do 1 kwietnia jeszcze trochę zostało, ale już dziś jest dla nas szczególny dzień. Za chwilę studiu nagraniowemu M5 przy Myśliwieckiej 3 przez 5 przez 7 nadane zostanie imię Jana Ptaszyna Wróblewskiego. W ten sposób upamiętniamy zmarłego w zeszłym roku saksofonistę i prowadzącego 3 kwadranse jazzu. Przed studiem M5 jest Bartosz Bielecki. Bartku, wprawdzie mogę wyjrzeć za drzwi, ale zza mikrofonu ciężko to zrobić. Powiedz, co tam się dzieje? Halo, halo, czy się słyszymy? Halo, halo. Dobry, nas słychać, Michał. Chociaż lekko... Halo, halo, czy się słyszymy? Słyszymy się, ale z delikatnymi przerwami. Jak wygląda sytuacja przed studiem M5, powiedz proszę? No sytuacja jest taka, że to nie jest... O... Które właśnie słyszymy, które mogą państwo usłyszeć. Przyjaciele Jana Ptaszyna Wróblewskiego, najbliższa rodzina, są znani muzycy, no po prostu... Przekrój osobistości jest naprawdę, naprawdę zacny. No i za chwilę zaczną się te uroczystości. Studio sąsiadujące z tym studiem, w którym znajdujesz się, Michał, i z którego na co dzień nadajemy, będzie od dzisiaj już nie tylko studiem M5, ale będzie studiem imienia Jana Ptaszyna Wróblewskiego, bo to w tym studiu przez wiele Jan Ptaszyn Wróblewski nagrywał swoją audycję 3 kwadraty. Jest już przygotowana tablica, jest przygotowana róża na tej tablicy, jest gotowych państwa na to, żeby tę uroczystość rozpocząć. Także czekamy, aż to się wszystko zacznie. Myślę, że to będzie dla nas dosyć ważna chwila, dosyć ważna uroczystość. No jak się rozejrzeć po tym korytarzu, to tu naprawdę ciężko jest przejść, to jest raz, a dwa, ciężko jest zobaczyć, żeby ta rzesza ludzi, która przyszła dzisiaj z nami uczestniczyć w tej ważnej dla trójki chwili, żeby tutaj w ogóle gdzieś znaleźć dla siebie miejsce na tym korytarzu, więc naprawdę... Naprawdę jest to dosyć ważna chwila. Właśnie widzę, że powoli uroczystość się zaczyna, że głos zabrała dyrektorka radiowej Trójki, Agnieszka Szydłowska, która będzie teraz witała wszystkich gości, która za chwilę odsłoni razem z synem Jana Ptaszyna Wróblewskiego, Jackiem Wróblewskim i wiceprezesem Polskiego Radia, Juliuszem Kaszyńskim, te tablice. Postaramy się tam podejść i postaramy się usłyszeć, jak to wszystko brzmi, jak to wszystko wygląda podczas tej jakże dla nas ważnej uroczystości. Przypomnę, odsłaniamy tablicę i nadajemy studiu imienia Jana Wróblewskiego. Agnieszka Szydłowska. Mamy też oczywiście z nami tutaj reprezentującego najwyższe czynniki, Juliusza Kaszyńskiego. Nie wiem. Tak, żeby ta uroczystość była rzeczywiście wspaniała. Chciałam teraz prosić rodzinę o to, że to mnie na razie wygląda. Łączność musi rwać ze wzruszenia. Z pewnością. Skoro łączność nam rwie, to posłuchamy muzyki Jana Ptaszyna Wróblewskiego. Studio jego imienia jest jakieś 63 kroki od studia koncertowego imienia Agnieszki Osieckiej, której tekst posłuchają państwo zaraz, wyśpiewany przez Basię Małecką, która 1 kwietnia zaśpiewa na naszych urodzinach, a gra do muzyki Jana Ptaszyna oczywiście. Mamy się po sobie zieloną mi.

7 minut do godziny 19. Już wkrótce koncert poświęcony pamięci Jana Ptaszyna Wróblewskiego, na którym Special Quartet i Atom String Quartet. A my jesteśmy tuż po odsłonięciu tablicy umieszczonej obok studia M5. Od dzisiaj imienia Jana Ptaszyna Wróblewskiego. Obok mnie Bartosz Bielecki, który oglądał to wszystko na własne oczy. Dzień dobry, a ze mną jest jeden z bohaterów tej uroczystości, syn Jana Ptaszyna Wróblewskiego, Jacek Wróblewski. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. Pan zna to studio M5, to nie jest dla pana miejsce obce. Pan tam bywał w ostatnich latach dosyć często, towarzysząc ojcu przy nagrywaniu trzech kwadransów jazzu. No tak, to trwało jakieś 15 lat i to studio, tak przyglądam się właśnie choćby temu tutaj, taki troszkę bym powiedział w stylu retro niekiedy, bo zostały tam również i stare telefunkeny taśmowe i różne, również stare gramofony. To było, wie pan, podyktowane tym, że ja jeszcze pamiętam, trzeba było przywodzić czasem i longplaye, tradycyjne winyle, żeby to nagrać. No właśnie, to audycja, która 54 lata na antenie radiowej Trójki, nieprzerwanie. Czym dla pańskiego ojca była ta Trójka? Znaczy, ojciec zawsze powtarzał, że to jest dla niego drugi dom, bo raz w tygodniu tutaj zawsze na miejscu bywa. Znał bardzo wielu ludzi. Zresztą to się zaczęło w taki trochę rodzinny sposób od redaktora Jana Borkowskiego, który to wszystko, jak to się mi nagrał, zorganizował. A z Janem Borkowskim, nawet ja muszę powiedzieć, chociaż byłem malutki, znaliśmy się znacznie wcześniej, bo to była przyjaźń przynajmniej ojca, no, od dobrych lat 50. Studio imienia Jana Ptaszyna Wróblewskiego, to budzi w panu jakie emocje, jak pan to słyszy, że tu na Myśliwieckiej jest właśnie studio imienia pańskiego ojca? Wie pan, trudno mi to troszeczkę ogarnąć w ogóle, bo no, nadawanie imion... Powiem tak, myśmy zawsze chodzili po prostu do radia. Nie mówiło się do jakiego studia, tylko wiedzieliśmy, że to jest ostatnie studio w korytarzu po prawej stronie. Więc szliśmy do radia. No, dziś ktoś będzie chodził pewnie do Ptaszyna. To no, robi to wrażenie, tak powiem. No właśnie, chciałem jeszcze zapytać, bo dużo mówimy dzisiaj przy tej okazji o Janie Ptaszynie Wróblewskim. Wczoraj byłyby 89, jeśli dobrze liczę, urodziny pańskiego ojca. Mówimy w takich mocnych słowach legenda, ale z drugiej strony wspominamy, zresztą spoglądam na Mariusza Owczarka, z którym dzisiaj rozmawiałem, który jest za szybą, który mówi o pańskim ojcu, że to był człowiek ciepły, że to był człowiek uśmiechnięty, ale zarazem bardzo elegancki, taki erudyta. Co zostanie z nami po pańskim ojcu? Co zostaje z nami po pańskim ojcu? Proszę pana, no, po ludziach zostaje przede wszystkim pamięć, o ile się ich pamięta. I tyle, no. A jak się pamięta, to tak się pamięta. Natomiast czy erudyta? Ja pamiętam, że na początku, to był 71-72 rok, jak ja kojarzę, ojciec zresztą za namową redaktora Borkowskiego musiał kupić stoper, maszynę, bo nie potrafił jeszcze wtedy mówić. Musiał wszystko sobie zapisywać. Stoper był zaś potrzebny, bo cała praca w radiu jest i zawsze była na sekundy. Wtedy nie było jak zapchać reklamami, bo ich nie było. Mówił Jacek Wróblewski, syn Jana Ptaszyna Wróblewskiego. Nie będziemy pana trzymać dłużej, bo wiemy, że spieszy się pan na ten koncert, który tutaj parę kroków stąd w studiu imienia Agnieszki Osieckiej o 19:05 serdecznie zapraszamy. Special Squirt Quartet i drugi zespół też związany z pańskim ojcem wystąpią na naszej trójkowej scenie i będą upamiętniali pańskiego ojca w koncercie dla Ptaszyna. Dziękujemy za rozmowę. Dziękuję bardzo. Obok mnie wyraźnie poruszony Bartosz Bielecki. Pięknie dziękuję za tę rozmowę i dziękuję za 3 godziny wspólnie spędzone przy popołudniowym Zapraszamy do Trójki. Agnieszka Łukasiewicz, Paweł Turski, Daniel Leśniewski, Michał Matus, kłaniamy się. No i uciekamy na koncert Special Quartet i Atom String Quartet na urodziny radiowej Trójki i dla uczczenia Jana Ptaszyna Wróblewskiego, którego studio już teraz M5 w radiowej Trójce właśnie nosi to imię. Zapraszamy do reklamy. W Carrefourze Weekend Promek zaczyna się już w czwartek. Papier toaletowy Velvet trójwarstwowy w promocji drugi 60% taniej. 9,99 za opakowanie przy zakupie 2. Oferta ważna do 29 marca. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 11,99. MSN zaprasza. Wystawa nie stała. 4 razy kolekcja. Poznaj dzieła ze zbiorów Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Ponad 150 prac z całego świata do zobaczenia do 5 października w galeriach nowo otwartego budynku MSN-u przy Marszałkowskiej 103. Szczegóły artmuseum.pl. Poleca Polskie Radio.